بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من أوى محدثا. روایت امام مسلم. از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، لعن الله من لعن والده، لعنت میکند خداوند هر انسانی را که پدر خود را لعنت کرده است. هر انسانی که پدرش را لعنت میکند، خداوند آن انسان را لعنت میکند و در روز قیامت لعنت خواهد کرد انسانی که در این دنیا لعنت پدر و مادر خود را میکند. و لعن الله من ذبح لغیر الله، و خداوند باز هم لعنت میکند کسی را که ذبح کند، کدام چاروای را، بز و گوسفند و گاو، کدام مال را به غیر خدا، در پیش یگان مزار برود یک گوسفند را بکشد، الله اون انسان را لعنت میکند. یا که با نام پیرم گوته گوسفند را بکشد، خداوند اون را لعنت میکند. یا با نام فلان مزار، با نام فلان درخت و چوب، هر انسانی که مال را میکشد، آن انسان هم در لعنت خدا گرفتار می شود. در روز قیامت آن انسان یکی از ملعونین شناخته می شود، از کسی که لعنت خدا بسر اون هست در روز قیامت می شناسنش. و سیوم و لعن الله من اوا محدثن، و لعنت کرده از خداوند هر انسان را که جای داده است یک بدعتکار را، یک جنایتکار را. یک انسان یک جنایت میکند، یک گناه میکند، میگریزد، میبیاد، یک انسان میگیره بجاش میکند، خداوند انا همون انسان رو لعنت میکند، انسانی که بجا کرده است. یک بدعتکار رو، کسی که از بدعتکار دفاع میکند، الله عزوجلال آن انسان رو برای این جا دادنش، برای این پناهگاه دادنش، الله اون رو لعنت میکرده است. پس ببینید برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث ما رو از سه چیز برحذر می دارد. یکی می گوید کسی را، پدرتان را لعنت نکنید که شما خودتان در لعنت گرفتار می شوید. متاسفانه امروز بسیار دیده می شود مردمی را که پدر خودش را لعنت می کند، دشنام می کند، پدر خودش را سخنان قبیح می گوید و پدر خودش را می رنجاند. پس برادران عزیز مهربا، این است که انسان خودش را در لعنت خدا گرفتار میکند. یکم و دویم، انسان های زیاد دیده میشود که امروز میروند در سر قبرها، مزارها میبرند، یک گوسفند است، بز است، یک گاو است، یک چیز میبرند ذبح میکنند، میکشند. پس ببینید برادران، این انسانی که در اونجا میبرد این کار را میکند، فکر میکند که کار خیر کرده استاده است، فکر میکند که ثواب گرفته استاده است، اما بیخبر است که خودش را در لعنت خدا گرفتار میکند با صاحب این مالی که برده در سر قبر کشت، یا که با صاحبی که در وقت کشتن مال نام پیرش گرفت، یا که نام یگان مزار، با نام کدام مزار کشت یک گوسفند یا بز را. پس این انسان میگردد از طایفه مردمی که لعنت کرده شده است. و سیم طایفش هر انسان است که یک بدعتکار، از یک بدعتکار دفاع میکند، بدعتکار رو میگیرد، جنایتکار رو میگیرد، پنهان میکند در یک جا، در خانهش میگیرد، پنهان میکند تا اینکه نکپندش، تا اینکه با جوابگری کشیده نشود. پس خداوند عزیمشن انا همین انسانی که پنهان کرده است جنایتکار و بدعتکار رو، خداوند عزیمشن انا همین انسان رو هم لعنت میکند. پس برادران عزیز مهربان، بپرهیزید از این سه طایفه مردم نباشید که لعنت خدا به سرتان میباشد. لعنت همان خالقی که خلقتان کرده است، با سبب اجرا کردن این عملها، با سبب بجا آوردن یکی از این عملها شما لایق و سزاواری لعنت خدا میگردید. از این حساب انشاءالله سعی و کوشش کنید و برای برادران و دوستانتان برسانید که مالهای خود را برده در سر قبرها با طریقی غیر مشروع مالهای حلال خود را حرام نکنند و خودشان را لایق عذاب خدا و لایق لعنت خدا نگردانند. این هست حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حدیث صحیح هست. امام مسلم رحمت الله علیه این حدیث را برای ما و شما روایت میکنند.